Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar. Bisiklet Zinciri programında tekrar birlikteyiz. Twitter'dan da duyurduğum gibi bugün biraz göçebelik üzerinde durmak istiyorum. Bir filmden örnek vereceğim. Aslında göçebelikle değil de göçmen bir kişiyle ilgili. Ama aslında programın tamamı göçebelikle ilgili. Bir takım bilgiler içersin. Onlarla da ilgili hem göçebelerle ünlenmiş müzikleri dinleyelim. Hem de aslında göçebeliğin sosyal politik sonuçları kadar sanata etkisini ve yaşama biçimi üzerindeki farklılaştırıcı etkilerini de birazcık konuşuruz diye düşünüyorum. Tabii göçebe deyince akla Anadolu coğrafyasında belki de on binlerce yıldır var olan arkeolojik çalışmalarla da ortaya çıkmış kitlesel göçlere rastlıyoruz. Ama en çok tabii 11. yüzyıldan itibaren Oğuzların göçlerinden bahsediliyor. Dünya üzerinde Moğollardan Hintlere, Avrupa kıtasının Amerika'ya, ve Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar önemli göç yollarının olduğunu ve kitlesel göçlerin olduğunu biliyoruz. Peki buna insanları ne zorladı? Biraz da onları konuşalım istiyorum. Ama asıl bundan önceki Bisiklet Zinciri programlarından bir tanesi olan ve iki program üst üste yaptığım Çingeneler programında göç eden toplulukların kültürlerinin ve özellikle müziklerinin çok değiştiği, eklektik olduğu, çıkış noktalarından başlayarak yol üzerinde rastladıkları kültürlerle harmanladıkları müzikal kültürlerinin de sonunda en son yaşadıkları yerdeki kültürlerle de birleştirerek bugün klezmer müziklerinden tutun da blues'a kadar cazın bazı formlarından hatta özel klasik müzik bestecilerin Béla Bartók gibi, Shostakovich gibi, Camille Saint-Saëns gibi danslarla, yazdıkları halk danslarıyla bu mozaiği ortaya koymaya çalıştığını, dolayısıyla da aslında göç eden kavimlerin, toplulukların eklektik kültürlerinin çok zengin olduğunu o Çingene programında biraz konuşmuştuk. Bugün biraz daha dar anlamda göçebeliği ele alacağız. Yine tabii her zaman olduğu gibi Homo sapienslerden bu yana neler oldu çok kısaca ona da değineceğiz. İsterseniz programa Esma Recepova'nın Celem Celem adlı parçasıyla başlayalım. Sonra hem o bahsettiğim filmden hem de biraz göçebeliğin tarihinden bahsederiz. Oh, Recepova'dan dinledik Celem Celem. Göçebe kavimler deyince bu programı hazırlarken aslında oldukça fazla metin karıştırdığım söylenemez. Bu konunun uzmanları belki bugün bazı vereceğim bilgiler teyide muhtaç ama öyle gözüküyor ki aslında Orta Asya'nın bunun içinde Afganistan, İran ve Türkiye gibi ülkelerin var olduğu topraklarda çok uzun süreli göçebe kavimlerin olduğunu uzmanlar yazmış tarih boyunca. Hatta en ünlü bu yaşam tarzını belirlemiş, yani göçebe olmayı tercih etmiş ve hatta pastoral nomadlar olarak da geçen doğal olaylar nedeniyle de gerek avcılık gerek barınma açısından sabit yerde kalmamayı tercih etmiş insanlar arasında, topluluklar arasında. Yine Afganistan'dan başlayarak İran'a, Türkiye'ye hatta Balkanlara kadar uzun binlerce yılı bulan çeşitli imparatorlukları aşan bir hareketten bahsediyoruz. Zaten onlar arasında en ünlülerden bir tanesi Türk Yörükleri. Bir arkadaşım, Amerikalı bir arkadaşım Yörükler üzerine yazıyordu tezini ve anlattığı şeyler oldukça ilginçti. Zaten Yörük kelimesi bile yürümekten, yürüden türemiş. Dolayısıyla bu kavmin sürekli yer değiştiriyor olması isimlerinin de Yörük olarak kalmasına yol açmış. Aslında hani İngilizce'de de nomadizm olarak geçer. Almanca'da Wanderer bile denir. Yani aslında Wanderer bir gezgindir ama kelime kökeni açısından dolaşmak, bir yerden bir yere gitmek, işte Latince kökeninde de Yunanca kökeninde de nomadlar, yer değiştiren olarak bilinir. Kelimenin kökü belki buradan geliyor ama asıl ilginç olan bu hayat stilini tercih ediyor olması. Yani göç etmek zorunda kalmaktan ziyade özellikle son 2000 yıldır bunu tercih ediyor olduğunu gösteriyor yazarlar. Aslında Homo sapienslerden itibaren bakacak olursak tüm türler içerisinde hayat koşulları her ne kadar o canlının ayakta kalması için çok da avantajlı habitatlar, ortamlar sunmuyor olsa da Homo sapiens bunu tercih etmiş. Gerçekten de çok sıcak çöl ortamlarından, çok soğuk Alaska'nın buzlu -50'den diyelim artı 50'ye kadar ki geniş bir spektrumda 5000 metrelik bir irtifadan deniz seviyesine kadar ormanlık Amazonlardan yaylalara kadar dağılmış bir türden bahsediyoruz. Ve Homo sapiens sadece bulunduğu yerde düşmanlarından kaçmak ya da biraz daha barınmak, avlanmak için değil de keşfetmek için de yer değiştirmiş. Bu açıdan bakıldığında göçebeliği aslında bizim Homo sapienslere kadar geriye sarmamız mümkün. Bugün uzmanların inandığı ve hem fosil kaynaklarından hem mağara resimlerinden de ortaya çıkıyor ki aslında göçebelik dediğimiz şeyin Homo sapienslere kadar gittiğini söyleyebiliriz. Kimi zaman Neandertallerle karşılaştığı, özellikle Avrupa'da karşılaştığı ve de belki de Neandertallerin kökünü kuruttuğu da söylense yine de Homo sapienslerin başta avlanmak ve güvenli bölgelerde olmak üzere şu an bilinen bütün kıtalara gittiğini biliyoruz. Bununla birlikte gelişen ve değişen dış görünüşleri başka bir bisiklet zincirinin konusu olacak. The Immigrant adlı parçayla Neil Sedaka'yı dinleyelim. 2008'de yapmış bu parçayı göçmen diye. Sonra Sapiens'lerden yavaş yavaş günümüze getirelim. To the young searching foreigner, come to live in the light of the beacon of liberty. Plains and open skies, billboards would advertise. Was it anything like that when you arrived? The future to the heart of America. People were waiting in line for a place by the river. It was a time when strangers were welcome here. Music would play, they tell me the days were sweet. It was a sweeter tune, and there was so much room that people could come from everywhere. Now he arrives with his hopes and his heart set on miracles. Come to marry his fortune with a handful of pride. To find they've closed the door, they don't want him anymore. There isn't any more to go around. Turning away, he remembers he once heard a legend that spoke of a mystical, magical land. There was a time when strangers were welcome here. music would play, they tell me the days were sweet and clear. There was a time when strangers were welcome here. Music would play, they tell me the days were sweet. Neil Sedaka seslendirdi 2008 yılında yaptığı parçayla The Immigrant adlı parçayla geldi. Göçebelikten bugün bahsediyoruz. Göçmenliğe de yavaş yavaş geleceğiz ama bu programı yaparken yine her programı yaptığımda başıma geldiği gibi çok ilginç şeyler öğrendim. Bunlardan bir tanesi Franciscus Messinien Meninsky adlı bir Fransız entelektüelin ki Roma'da eğitimini almış bir dil bilimci ve mantık uzmanı ve 1640'larda Polonya'ya göç etmiş. Fransa doğumlu bu kişi ve lehçe üzerinde çok çalışmış. Fakat daha sonra İstanbul Büyükelçisi olunca Polonya'nın Türk dili üzerinde çok çalışmış. Ve işte Meninsky'nin en ilginç yönlerinden birisi gerçekten duymadığım için de son derece üzgünüm ama Türk dili üzerine fazlasıyla derinlemesine çalışmalarda bulunmuş. Öyle ki 1650 yılında Viyana'da basılacak olan ünlü kitabı Thesaurus Linguarum Orientalium, oryantal dilleri üzerine yazdığı bu kitapta işte bugün göçebelikle ilgili konuşurken göçebelikler, yörükler bu kelimelerin başta yörükler olmak üzere yazdığı kitapta geçtiği ve aslında o dönem yani 1650 dediğimize göre 17. yüzyıldaki kullanılan, Türkiye'de kullanılan ya da işte Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan kelimelerin kökenleri üzerine bir çalışma yapmış. Bu da Viyana'da basılmış. Bu bence son derece ilginç. Türkiye coğrafyasındaki göçebelikten kısaca bahsedeceğim ama hazır 17. yüzyılda Meninsky'nin kullandığı yazdığı kitaplarda da geçmesi hasebiyle aslında daha çok Türkiye'de Balkanlar göçmenlik ve göçebelik dendiği zaman Balkanlar gelir akla hemen hemen hepimizin ailesinde belki de mutlaka bir Makedonluk, Yugoslavlık o eski deyimle Bulgarlık az çok karışmıştır. Bunun sebebi tabii ki Oğuz boylarından bu yana 11. yüzyıldan bu yana göç eden hatta hareketli yaşamı seçtiği için karışmış olan topluluklardan kaynaklanıyor büyük bir ihtimalle. Ama bu tabii bir coğrafyaya atfedilemez muhtemelen çünkü hem Güney Amerika'da hem Kuzey Amerika'da hem Avustralya'da işte aborjinlerden tutun da Asya'dan Afrika'ya kadar birçok kavimin binlerce şöyle bir Google'a yazarsanız göçmenlik diye hakikaten hemen hemen her toplumda her bölgede A noktasından B noktasına hareket eden insanları görüyorsunuz. Zaten gerek Harari'nin kitabında gerekse Boaz ve Anquist'in 2002'de yazdığı, Findley ve arkadaşlarının 1975'te yazdığı makalelerden de biliyoruz ki aslında insana özgü ki Homo sapiensleri de katarsak 100 bin yıl evvelsinden bu yana çok net bir şekilde kanıtlanmış bir gerçeklik varsa en az 100 bin yıllık bir Orta Doğu kültüründe, Orta Doğu coğrafyasında yer değiştiren Homo sapiensleri görüyoruz. Bununla birlikte daha uzak Asya'ya gittiğimizde bunun da en az 67 bin yıl evvelsine tarihlendiğini görüyoruz. Tabii bu tarihler arbitrer değil, en az. Yani daha eski olabilir ama yeni olma ihtimali yok. Avustralya'daki göçün de 60 bin yıl evvelsine gittiğini görüyoruz. Avrupalı Homo sapiens fosillerine bakıldığında 35 bin yıl evvelsine tarihleniyor. Ama yeni dünyaya baktığınızda da yine 13 bin yıl öncesine tarihlenen fosillerden bahsedilebilir ki aslında kolonizasyonun da yavaş yavaş başladığına dair sosyal, antropolojik ve evrimsel biyolojik bilgiler bu dataları sunuyor. Ayrıntılar için Boaz ve Anquist'in 2002'de yazdığı kitaba bakılabilir. Herkesin tabii daha iyi bir av, daha iyi bir rahat bir yaşam gibi bir kaygısı var mutlaka ve bunu 100 bin yıl öncesine tarihlemek mümkün. Santana'dan, Carlos Santana'dan bir parça diyeyim. La Migra, göçle ilgili bir parça. Aslında kabaca bir metaforla benim sana, senin bana olduğundan daha fazla ihtiyacın var diyerek yeni gidilen yerin beklentisinin aslında giden kişinin değil, karşılayan kişinin lehine olduğunu söylemek istiyor. İsterseniz Carlos Santana'nın 99 yılında yaptığı La Migra adlı şarkı dinleyelim. Ah! Carlos Santana 99 albümünden La Migra ile geldi. Türklerdeki göçebeliğe, bizim Türkiye coğrafyasındaki göçebeliğe bakmadan önce bir filmden bahsetmek istiyorum. Çıktığı yıl seyretmiştim, demek ki 10 yıl olmuş. 2007 yılı yapımı The Visitor, ziyaretçi diye çevrildi yanılmıyorsam. Tom McCartney'in yönetmenliğinde ve Richard Jenkins başrolde oynuyordu. Aslında bir ekonomi profesörü olan Walter'ı oynuyor Richard Jenkins. İşte bir konferans nedeniyle evini bırakıp yanılmıyorsam New York'a gidiyor ve işte hayatı biraz da monotonlaşmış. İşte piyano dersleri alıyor, hayatını renklendirmeye çalışırken bir dolandırıcı hazır Walter konferans için New York'a gitmişken evini sanki kendi eviymiş gibi Filistinli ve Suriyeli bir kaçak, yanılmıyorsam kaçak çünkü dediğim gibi 10 yıl oldu filmi seyredeli, bir çifte kiralıyor. Tabii Walter eve dönünce, yani Richard Jenkins eve dönünce bu ikiliyle karşılaşıyor, şaşırıyor. Fakat sonra enteresan bir ilişki başlıyor. Aslında cembe çalıyor karakterlerden erkek olanı ve derken aralarında müzik yoluyla başlayan bir iletişim başlıyor. Filmi berbat etmemek için anlatmayayım. Ama sonra işte başı birazcık derde de giriyor. Fakat çok güzel mesajları olan, çok ilginç bir film. Mutlaka tavsiye ederim. Tom McCartney'in yönetmenliğinde Richard Jenkins başrolü oynuyordu. The Visitor aklınızda olsun. Çünkü aslında programın başında söylediğim gibi göç eden kişilerin her ne kadar bize bulgular 100 bin yıllık bir göçten bahsediyor olsa da kişisel ve grup halinde göçler birbirinden ciddi anlamda ayrılan sonuçlara sahip. Örneğin kişisel göçlerde, göçmenlikte işte ben de bir göçmen bir ailenin, herkes aslında bir göçmen ailenin çocuğu. Ben de hala başka bir ülkede yaşıyorum ya da ana dilimin buralarda olmadığı bir yerde yaşıyorum. Dolayısıyla aslında herkesin aşağı yukarı bir göçmen tarafı var ister istemez. Zaten bu da işin çok güzel tarafı. İki göçmeniz bir yere bağlı kalarak o yeri savunmak objektiften bizi uzak kılabilir. Bu açıdan bakıldığında göçmenlik aslında hani Çingenelerde olduğu gibi müziğin çok karışmasına, çıktıkları coğrafyadan, kat ettikleri coğrafyaya ve ulaştıkları coğrafyaya kadar bütün kültürlerden etkilenerek çok güzel müzikler ortaya çıkmışsa, tabii sadece müzikten bahsetmeyiz ama benim uzmanlık alanım diye söylüyorum. Çok enteresan, halk dansların eklektik olduğunu da söyleyebiliriz. Aslında grup halinde kavim göçleriyle insanların hareket edişinden çok daha farklı kültürler, göç ettikleri yere ait farklı etkiler olduğunu görüyoruz. Kişisel göçten bahsetmişken işte şimdi bir tane Astor Piazzolla'dan bir parça dinleyelim. Libertango. 2014 yılında Berlin Filarmoni sahnesinde seslendirilmiş o konserden, canlı konserden Astor Piazzolla'nın Libertango'su gelsin. Thank you. Astor Piazzolla'nın Liber Tangosu'nu dinledik Berlin Filarmoni sahnesinden 2014 kaydıydı. Şimdi göçebelik konusunu bugün yavaş yavaş toparlamak lazım gelirse eğer, hani en iyi nasıl tanımlanabilir konusunda Tabii hani şöyle bir araştırma yaptığımızda bir topluluğun, bir toplumsal kümenin yaşamlarını ve soylarını sürdürebilmek için belirsiz süreli aralıklarla yer değiştirme geleneği veya alışkanlığı diye tanımlanmış. Dolayısıyla da işte bu biçimde yaşayanlara oba, boy, aşiret gibi aslında biraz da kan bağına dayalı olarak oluşmuş toplumsal grupların bu yaşayışı göçebe olarak adlandırılmış. Ve bu konuda ünlü gruplardan olan Yörükler, Türkler, Türklerde göçebelik aslında tüm dünya yakın tarihinin 2000 yıldan, 3000 yıldan bahsediyoruz. Türklerin önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Türklerdeki göçebeliği çok net bir şekilde 11. yüzyıldan başlatan birçok tarihçi de var. Ama dünyada göçebe topluluklara baktığınızda işte Abadeh, Afarlar, Bedeviler, Himbalar, Yonklar, Hint ırkından Mitaniler, İran halklarından Alanlar, Dahalar, Bahtiyariler, yine İran'dan Hunlar, Kuçiler, Sarmatiler, Şihler, Macarlar tabii ki, Moğollar, Somali halkları, Tibetliler, Türk halklarından Avarlar, Bulgarlar, Tatarlar, Kumalar, Hunlar, Kıpçaklar, Hazarlar, Peçenekler, Selçuklular, ve yine Türkiye halkı olarak geçen Kazaklar, Kırgızlar, Nogyanlar, Nogaylar, Kaşgarlar, Türkmenler ve Yörükler gibi dünya tarihinde kitlesel olarak yer değiştiren ve bu hareketliliği benimsemiş topluluklar içerisinde Afganistan, İran ve Türkiye coğrafyasının önemli olduğunu görüyoruz ve Balkanlara doğru da ulaşıyor. Balkan danslarına da baktığınız zaman kesinlikle göçebeliğin etkisiyle birlikte bir eklektik yapı söz konusu. İşte onu en iyi yorumlayanlardan bestesiyle yorumlayanlardan bir tanesi Bela Bartok. 1918-1920 yılları arasında bestelemiş ve roman yanın 7 roman dansına, roman dansına ve de Transilvanya akorlarına, gamlarına dayanan ve genellikle de çingene tarzı kemanla seslendirilen ve de bir çoban flütüyle eşliği olan çok ilginç bir parçalar bütünü, danslar bütünü daha doğrusu. Model olduğu için biri sonuçta 6 dansın ilki Dorian, Eolian, ikincisi Dorian, üçüncüsü Mixolydian, dördüncüsü Lydian aslında son derece model de olduğu için biraz önce bahsettiğim işte o tüm göç alan Romanya halklarının danslarını neredeyse çevredeki ülkelerle beraber onlarca farklı kültürü eklektik bir şekilde barındırdığını görüyoruz. İsterseniz onu dinleyelim. Solo piyano versiyonları var. Özellikle Andreas Schiff'in kaydı çok ilgimi çekiyor ama ben bugün Tuna Orkestrası, Danubia Orkestrası'ndan dinleyelim. Domonkas Heya yönetecek. Orkestral versiyonu olması hasebiyle de bu eklektik formu hissedebileceğimizi zannediyorum. Thank you. Danubia Orkestrası'ndan dinledik. Domonkos Heia yönetiminde Romanya halk dansları geldi. Bela Bartok'un eseriydi. 1918-1920 yılları arasında bestelemiş. Bugün birazcık göçebelikten bahsettim ama kışın tıpkı bir sürü bisiklet zinciri programı da olduğu gibi bu programların girizgahlarından sonra daha ayrıntılı işlenecek olan programlardan bir tanesi de bu göçebelik. O yüzden bugün yine bir giriş olmuş oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki kış sezonunda bugün biraz Sapiens'lerden aldım, biraz Türklerin göçebeliğinden bahsettim ama çalışıyorum dersime. Daha ayrıntılı bir şekilde ve ilgili müzikleriyle göçebelik konusunu ele alacağım. Tabii siz de aklınıza gelen herhangi bir konuda konunun bilimsel müzikle ilişkisi ya da film tarafından ele alınmasını isterseniz Muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. İsterseniz programı Camille Saint-Saëns'ın Dans Macabre'si ile bitirelim. 1875'te ilk kez seslendirilmiş. Thank you. Frans besteci Camus Saint-Saëns'ın Dans Makabresini dinledik. Böylece programımızın sonuna geldik. Bugün birazcık göçebelikten bahsettim. Ama hem ilgili müzikleri hem filmleriyle beraber kış sezonunda ayrıntılı olarak tekrar gündeme gelecek. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntıları için Muzaffer Coğlu Twitter accountuna bakabilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.